sărut, te vreau tot mai mult. Doar tu mă faci să zbor și nu vreau să cobor. Simt un fior, mă cuprinde ușor. Simt că mă îndrăgostesc, nu vreau să mă opresc. Nu-i doar un joc, între noi nu e loc, numai tu. Bye.